I już wracamy do studia w Warszawie. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Nikt się nigdy we mnie nie zakochał. Piłka zawsze po tej stronie kortu. Zapytaj mnie, w czym jestem dobra. Ogarniam, ogarniam, zazwyczaj ogarniam. Można polegać, można wymagać. Zdążę na czas i znam swoje miejsce. Wiele mam zalet, ale odwaga nie jest jedną, nie jest jedną. Jeszcze. Gaba Kulka. Na dzień dobry. Dziś w budziku. Jeszcze do tego momentu moglibyśmy powiedzieć, że weekend trwa w najlepsze. A tu już ciach. 4 minuty po godzinie 4:00 i pora na piosenkę dnia. Piosenkę poniedziałku. Panie, panowie, dziś wielokrotnie Red Hot Chili Peppers. Is my home. superheroes tend to disappear. A fame is just a trick, you see an empty glass, leave you feeling thirsty and so very fast. Chance to tell my baby it'll be your last. I don't know, but it's been said your heart is stronger than your head. This location is my home. Rivers get connected, so much stronger than expected. Well, sick love comes to wash us away. Yeah, prisons are perspective, how your vision gets corrected, and sick love is my modern cliche. Rewanant muzyczny za ubiegły rok, oczywiście z płyty Getaway z czerwca ubiegłego roku, numer 6 z tego właśnie wydawnictwa Red Hot of Sick Love. Dziś wielokrotnie jako nasza piosenka dnia, a ponownie po godzinie 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. No, zdradziłbym sekret i w pewien sposób już naznaczył tę pierwszą dziesiątkę utworów skutecznie budzących, gdybym powiedział, że po Red Hotów jeszcze... A dobra. To może nic nie będę mówił, żeby było pewnego rodzaju niedomówienie do samego końca, do miejsca pierwszego włącznie. O tak. Tym goręcej zachęcam do głosowania na, nazwijmy to, nowych Red Hotów, choć z płyty sprzed pół roku, głosowaniu na listę przebojów trójki. Zachęcamy i polecamy, a jeśli chodzi o budzik tu i teraz, budzik@polskieradio.pl to mailowo, telefonicznie 2273 oraz 71335. To za chwilkę kontakt z nami na pewno się przyda. 4:09. Teraz Martyna Jakubowicz. Przez nią świat jest pełen plam. skąd się wziął mój gniew i znów pukam do tych bram. Puk, puk, pukam do nieba bram. Puk, puk, pukam do nieba bram. Puk, puk, pukam do nieba bram. Do nieba bram. Ten czarny obłok spowił mnie i chcę już pukać do tych bram. Puk, puk, pukam do nieba bram. Puk, puk, pukam do nieba bram. Tak, na specjalną prośbę dla wszystkich tych z Państwa, którzy prosili ostatnio o to, by te dane teleadresowe przypominać, szczególnie w poniedziałek, po weekendzie niektórzy zapominają, a niektórzy także przyłączają się do budzikowego grona właśnie w poniedziałek. No to przypomniałem wcześniej, bo teraz zasady są proste. Kto pierwszy, ten lepszy. Mailowo, telefonicznie i smsowo. Kontakt z nami na trzy sposoby, a zatem mówimy trzy szybkie ciach, ciach. Zatrzymajmy czas. Hipnotycznie kręćmy się wokół orbit naszych gwiazd. Zmieńmy się w astralny pył. Zatrzymajmy czas. Szybkie rozdanie, no, no w poniedziałek, a więc jednak udało się niektórym, którym ostatnio się nie udawało i bardzo się cieszymy telefonicznie dziś. Pan Zbyszek z Górnego Śląska, minus 10, niby zimno, niby chłodno, niby mróz, ale nasz wierny słuchacz przypomina, jak to było 2-3 tygodnie temu, w tym samym miejscu, o tym samym czasie, też na posterunku z tych minus 10, co dziś to było ostatnio minus 29. A więc jednak z tej perspektywy możemy powiedzieć, wiosna idzie, wiosna, panie sierżancie. Pan Zbyszek dziś jako pierwszy telefonicznie. Mailowo pozdrawia pan Michał, warszawski motorniczy, minus 5 to na Mokotowie. Ciepło, szczególnie po obejrzeniu filmów o Jakucji. No tak, i ostatnio też o tym mówiliśmy, przy tamtejszej temperaturze minus 50 stopni to te nasze minus 5 to po prostu upał. Pozdrawia z Marźluchów i oby do wiosny. Dziś czwóreczka do pana Michała. Pięknie dziękujemy i również przyjemnej pracy życzymy. To mailowo, a SMS-owo dziś na dzień dobry kolejarz z Małaszewicz donosi, że na wschodzie po staremu jedynie pociągi jadą w lewo, inne w prawo, a ryby w Bugu płyną pod prąd. Pozdrawia obudzonych i wędkarzy kolejarz z Małaszewicz. Gorąco pozdrawiamy wszystkich, którzy to nie tylko na żelaznym szlaku. No to już, mamy trzy szybkie za nami, ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, a tymczasem na budziku 18.30 po czwartej. Thank you. Maria Sadowska i Urszula Dudziak. Fantastycznie, pięknie i przebojowo. 23 minuty po godzinie 4. Zaglądamy do tego, co dziś w kalendarzu. No nie uciekniemy od tej informacji, ale na szczęście to, jak niektórzy już słyszeli, to wielokrotnie ostatni raz w tym tygodniu i ostatni raz w tym miesiącu. Mianowicie poniedziałek. Słońce obudzi się po godzinie 7, zajdzie po 16, zaokrąglamy. Dzień już dłuższy od najkrótszego w roku. No ile urosło? Pytanie, zagadka, ileż to dzień dłuższy od najkrótszego w roku? Tak od Wigilii, nawet przed, urosło już godzinkę? Dwie godzinki? Za dużo. Godzinę i kwadrans. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku, ale to nie zmienia faktu, że dzień jeszcze nawet nie potrwa 9 godzin. A już proszę, ponad godzinkę dłuższy od najkrótszego. Na dzień dobry. Martyna Jakubowicz pojawiła się także przebojowo w fantastycznym wykonaniu starego przeboju. W nowej wersji, jeśli to dziś imieniny, bo urodziny pamiętamy już za niecały miesiąc, a jeśli to dziś imieniny, to składamy najlepsze życzenia, bo dziś między innymi właśnie Martyny, także Macieja i Teofila. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Słowo się rzekło, poniedziałek, 30 stycznia. Dzień dobry Państwu. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Po tobie nawet dziurawy mam cień. Noc, noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co ani dokąd. Proszę cię bądź cicho. Noc, noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co ani dokąd. Proszę cię bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię bądź cicho. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Otarł się o pierwszą dziesiątkę utworów skutecznie budzących za rok ubiegły Krzysztof Zalewski i Luka. Troszkę zabrakło. 27 minut po godzinie 4. Teraz nie brakuje dat, a my sięgamy po 3 wybrane wydarzenia z historii właśnie z 30 stycznia. I tak w 1720 roku urodził się Bernardo Bellotto, wenecki malarz zwany Canalettem, był nadwornym malarzem króla Augusta III. Pracował dla Augusta Poniatowskiego, uznawano go za mistrza perspektywy, a po wojnie właśnie jego dzieła stanowiły pomoc przy rekonstrukcji zabytkowych dzielnic Warszawy. Bernardo Bellotto zmarł w 1780 roku. 135 lat temu urodził się Franklin Delano Roosevelt, wybitny polityk amerykański. Czterokrotnie wybierano go na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Był twórcą programu reform gospodarczych i społecznych New Deal i jednym ze współtwórców Organizacji Narodów Zjednoczonych. Roosevelt zmarł w 1945 roku. A 69 lat temu zmarł Orville Wright, amerykański konstruktor i pilot, pionier światowego lotnictwa. Zmarł w 1948 roku. Trzy daty, trzech wielkich tego świata, ciąg dalszy także w muzycznym kalendarzu już za niecałą godzinę. Za dwie minuty z okładem pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Uśmiecham się, moi państwa głosy także pojawiły się w tych naszych wspaniałych utworach, które budziły również niestety na utwory, które pojawiały się i w 2014 i w 2015 roku. I tak było w przypadku właśnie zespołu The Dumplings. No więc jednak troszkę bym powiedział zmarnowane głosy, ale pewne przesunięcia, pewne ruchy, nawet niepozorne były. O tym jeszcze będziemy wspominać. No a teraz już, jako że minęła 4:30, wspomniałem o prognozie pogody. Bardzo proszę. No i cóż tam pani od pogody? Pan wymyślił jakąś Skandynawię, Finlandię. Jest w pierwszym zdaniu Polska pod wpływem płytkiej Zatoki Niżowej z rozmywającym się frontem atmosferycznym z nad Skandynawii. Właśnie z południowego zachodu napływa przetransformowane polarnomorskie powietrze. No pan już tutaj w dwóch zdaniach przetransformował nieźle. Idziemy dalej. Dziś na północy pochmurno z przejaśnieniami, a to oznacza, że będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem, możliwa także marznąca mrzawka powodująca gołodeć, a więc uważajmy szczególnie na północy kraju. Na południu pogodnie, słonecznie, choć chłodno. O tym za chwilę. Wiatr południowy słaby, jedynie na wybrzeżu umiarkowany. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. No i temperatura najniższa na Suwalszczyźnie w dzień prognozowana minus 2 stopnie, na wybrzeżu, na Warmii, Mazurach koło minus 1, zresztą podobnie także na ziemi łódzkiej. W centralnej części kraju 0 plus 1 i tak będzie w większości regionów. Najwyższa temperatura na zachodzie, na Pomorzu Zachodnim do plus 2, a na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do plus 3. Uwaga, gramy do 3 nagrań, bo to już teraz. Tak, tak, budzikowy alfabet. Startujemy. co snuje się w spak, nie może być święte, bo nie jest aż tak. Nie jak się zdawało, inaczej na więc jest tak, jak być miało. Tylko to wiem i tylko to wiem i tylko to wiem i tylko to wiem i tylko to wiem i tylko to wiem i tylko to wiem. Pierwsza część budzikowego alfabetu, ten dodatkowy głos to dziś taka troszkę, bym powiedział, zmyła. Ale przecież no, nie zmylałbym bez powodu, bo dziś, przypomnę, łatwiesieńki budzikowy alfabet, tak jak zarzekałem się w ubiegłym tygodniu, że już może być tylko łatwiej. Polecamy i zachęcamy, numer SMS 71335 w sprawie budzikowego alfabetu, a szukamy wspólnego mianownika trzech różnych nagrań tego utworu, którego słuchaliśmy przed chwilą, i dwóch kolejnych, które przed nami. Co łączy te trzy zgoła różne nagrania, na pewno różnych wykonawców, też bym powiedział, różnych lat. 71335. Budzimy się i bawimy w budzikowy alfabet. Ciekaw jestem Państwa odpowiedzi. Dodam tylko, niech to będzie z zachętą dla niezdecydowanych, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Ale szukamy tej jedynej, najprawdziwszej z prawdziwych, która to narodziła się w budzikowej łepetynie i pojawia się takowa. Pojawi się na pewno już za kilka chwil w budzikowym alfabecie. 71335. No to gramy i słuchamy. Rosną drzewa, rosną dziwne drzewa, okręcone ich konary wiodą z sobą dziwne twary, słychać szum dziwnych drzew. Rosną drzewa, rosną proste drzewa, obdarzone ponad miarę, dumne swej urody darem, śmieją się z dziwnych drzew. Kiedyś ranem, kiedyś letnim ranem, niespodzianie przyjdą drwale. Wytną proste, ładne bale, będzie z nich cudzy dom. Rosną drzewa, rosną dziwne drzewa, odrzucone będą stały, wciąż dziwniejsze wyrastały, rzucą nam dobry cień. Rosną drzewa, rosną dziwne drzewa, tak jak stoją będą stały. niż letnim ranem. Niespodzianie przyjdą drwale, wytną proste, ładne bale. Będzie z nich cudzy dom. Budzik. Nic nie brałem, nawet witaminy. Same dobre, same prawidłowe odpowiedzi. Bardzo się cieszę. Rzeka była, także podejrzewam, że przy ostatnim nagraniu witamina z ostatniej chwili. Także życie, piękno oraz szarzyzna. No ale szarość naszego budzikowego alfabetu wskazuje na pana Marka, który odpowiedział prawidłowo. A chodziło rzecz jasna o dzisiejszy alfabet trzyliterowy w nazwach wykonawców. Raz, dwa, trzy, choć tu Skubas był taką zmyłą właśnie, dość istotną, ale nasz słuchacz się na to nie nabrał. KSU i przed chwileczką Dim, Dusza i Marcik. No to właśnie tak wygląda dziś budzikowy alfabet. Pięknie państwu dziękuję za mnóstwo prawidłowych odpowiedzi. Taki trop poszukiwań gdzieś, przede wszystkim za wsłuchiwanie się w nagrania. Kto by pomyślał jeszcze przed godziną piątą. A jednak. Serdeczne dzięki za to, a ciąg dalszy sygnałów od państwa, także muzycznego kalendarium, bo państwo podpowiadają również to po godzinie piątej. Za chwilę sygnały krajowe, a na budziku już minęła 4:44. Dzisiaj jeszcze nie wiesz, dlaczego pachnie bez, dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu rad już nie mogą. Gwiazdy są bardzo i Andrzej Zaucha na budziku za 11:05. Sygnał od państwa, od pana Michała, to już słyszeliśmy na dzień dobry za, należałoby chyba nie powiedzieć, kółka, no ale za fajery. O tak, pan Piotr z Radomia pozdrawia z Radomia, prefiks na poziomie 7, buty już na nogach, trójka na nasłuchu. No i do biegania start, tak miło zacząć tydzień. No tak, tego wszystkim życzy pan Piotr, a wydaje mi się, że dziś będzie także okazja do tego, by pobiegać, także przy, myślę, fantastycznym nagraniu z zestawu utworów skutecznie budzących. Tak już troszeczkę coś już napominam, już coś. Pani Beata jest z nami, pani Maria, pan Jurek również, żeglarze niestrudzeni z takim bojerowym zacięciem. Pan Paweł pozdrawia, kłania się znad szklanki kawy za oknem na termometrze -2. Pan Marcin z Poręby serdecznie wita po miesięcznej przerwie od wstawania o 2:00. Dzisiaj pracujemy od 4:00, kawa już gotowa, a więc działamy. Bardzo dobrze. Pani Aleksandra też z nami, poniedziałek, no jakoś to będzie, byle do środy, później już z górki. -5 jest to od pani Joli z Leszna w drodze do pracy do Wrocławia. Na dzień dobry także pani Sonia na Opolszczyźnie, dziś -5 po ładnej, słonecznej niedzieli. Tak, rzeczywiście w wielu miejscach nie tylko niedziela, ale także sobota przepiękne. Co prawda z mrozem, czy z przymrozkiem, no ale jednak bezchmurne niebo i słońce jakoś tak bardziej dodają optymizmu, myślę. Szczególnie tym, którym gdzieś po głowie chodzi już wiosna albo ta wiosenna aura. Do tego na to jeszcze przyjdzie, na to czas przyjdzie czas. No i sygnały jeszcze od pana Maćka, który to wita szacowne gremium budzikowców z zawołaniem, że babia jest tylko jedna, chodzi o babią górę, rzecz jasna. No i te pomiary, te skrupulatne, my to naprawdę doceniamy, panie Maćku. W Zawoi temperatura -6,9, wiatr słaby, niebo czyste, bardzo gwieździste. Wokół zależały przymrożony śnieg, miejscami lód. No i to, co nas najbardziej interesuje, pomiar pokrywy śniegu wykonany przez dyżurnego budzikowego psa, przeprowadzony... Aha, przeprowadzony będzie, gdy wyjdziemy za chwilę na spacer. Pies już się obudził. Pozdrawia pan Maciek i pies. No to będziemy czekać na ten skrupulatny pomiar pokrywy śnieżnej. Będziemy czekać. Bez dwóch stron. Nasz budzikowy podróżnik, pan Stefan, podsyła informacje i dokumentacje fotograficzne już za parę dni lato. Pięknie to wygląda na obrazku. Finn na posterunku i pan Sebastian, Dania. Bardzo się cieszymy, że też na słuchu. Na dzień dobry pan Piotr informuje, że chłodny ranek. Drugi dzień pracy w tym tygodniu, 19 stopni z samego rana. Kto by pomyślał? Pozdrowienia z Dubaju od pana Piotra. Państwo Ewa i pan Piotr z Za Wielkiej Wody. Niedzielne dla nas już poniedziałkowe z nowego tygodnia. Pozdrowienia odwzajemnie. Życzymy spokojnej nocy i dobrego poniedziałku. Jeszcze pani Ania pozdrowienia z Dochy podsyła, melduje i raz jeszcze pyta o imię psiaka, który to mierzy pokrywę śnieżną. Ta informacja, pytanie do pana Maćka, który to mierzy pokrywę śnieżną przy użyciu tego wielkiego, dyżurnego psiaka. No, proszę, proszę, z drugiego końca świata. Takie właśnie pytanie. Bardzo się cieszymy, że w naszej budzikowej rodzinie też i takie relacje się zawiązują. To myślę bardzo pięknie rokuje i jakoś tak podtrzymuje nas na duchu, że nie jesteśmy sami w tym porannym, wczesnym wstawaniu. To trójka, trójkowy budzik za 3:30. We mnie jest gna mnie gdzieś. Gna mnie wciąż, goni gdzieś i zatrzymać nie da się. Chociaż czasem tego chcę, tchu nie daje słabać nie. Trójka.